اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وزواجه وزرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آيتون هن 45 ۽ 46 آيت آهي سورة النور جي. هاڻي سورة النور جون آيتون جيڪي پڙهيوسون هيسي تائين سنڌيءَ ۾، وري ماوردي کي پڙهيوسون، وري ٻين کي پڙهيوسون، پر هاڻي سنڌيءَ ۾ جا پوري ڪريون ڳالهه، छो जो पंहिंजे ॿोलीअ में ॻाल्हि थी कजे त माण्हू जीअं वणेसि थी चए, पोइ ॿी ॿोली में ॻाल्हाइजे थो त पोइ वरी माण्हू खे रुकावट थी थिए, पंहिंजे एक्सप्रेशन में जो तकलीफ़ थी थिए, हथ लफ़्ज़ हथ नथा अचनि, पोइ हिन में जेको मज़मून जो ख़्यालु आहे सो पूरो नथो थिए. बरहाल हिते 40 आयत खां कहिड़ी खां आयत खां वठी अलाह ताला चयो ॾिठो कोन अथव तव्हां त कीअं आसमान में ज़मीन में जेकी शयूं आहिनि से मुंहिंजी तस्बीह कनि थियूं, मुंहिंजो ज़िक्र कनि थियूं, ऐं मतिलबु त हिदायत ते आहिनि मुंहिंजी जंहिं ते आऊं हिदायत, पर इंसान खे ॿिए क़िस्म जी आहे अख़्तियारात आहिनि, उन करे उनखे हिदायत मोकिली अथऊं. हाणे इहा ॼण 41 खां वठी 44 आयतुनि ते इहो तव्हां ॾिठो कोन, तव्हां ॾिठो कोन. अलम त अनला युस जी सहाबनि अलम त अनला यु सभ्यो, ऐं वरी पोइ अलाह ताला फरमायो त ॾींहनि खे रातिनि में फेरियूं था आहियो, तव्हां ॾिठो कोन. ऐं इहे अखियुनि जे लाइ पंहिंजो इबरत आहे हिन में ज़ालिकल इबरत उलिल अबसार. हिन खां अॻे जेका आया थी यज़हब बिल अबसार, उहो जेका विज आहे सा अखियूं थी कढे. हाणे अखियूं कढण जो लफ़्ज़ हिते इहो बि अबसार में आयो. वरी जेका पंहिंजे 44 आयत हुई उन में बि इबरत आहे, उहा बि अखियुनि सां लफ़्ज़ अबसार जो लफ़्ज़ हुते हिक ॿिए जे पोयां ॿई लफ़्ज़ इस्तेमालु थिया. पर इबरत आहे अखियुनि वारनि लाइ, अखियुनि जे लाइ अखियुनि वारा हिन सां अखियुनि सां इबरत कोन थी थिए. इबरत जेका इनसाइट आहे, जेका इनसाइट जेके चइजे परसेप्शन जेको इंसान जो ज़हन जेको आहे उहो उन में आहिनि पंहिंजो फ़िक्र ऐं सोच वीचार जी हिकु ॻाल्हि आहे, छा हिननि अखियुनि में कोन्हे. हिन अखियुनि सां ॾिसजे थो उन खां पोइ उनखे उन ते तबसरत या तबसरत उन ते मतिलबु मुबसर थियणु माना परसेप्शन जो हुअणु, अकल जो हुअणु, ख़्याल जो हुअणु. हीअ अखियूं जेके आहिनि से त वीचारियूं ई आहिनि, पोइ इन करे अलाह ताला फरमायो बि आहिनि त हीअ अखियूं जेके आहिनि से अंधियूं न आहिनि. माण्हू जो अखियुनि सॼा अखियुनि ॾिसंदा सभु कुझु, पर उनजा कल्ब जेके आहिनि से अंधा आहिनि. त हाणे कल्ब सां वास्तो रखे थी इहा ॻाल्हि. ऐं हिते कल्ब जी बि ॻाल्हि हुई, अबसार जी बि ॻाल्हि हुई. हाणे इहे सभई ॻाल्हियूं हिकु त अची गॾियूं आहिनि. त हाणे इन खां पोइ फरमायो त 45 आयतूं हाणे तर्जुमो था करियूं. त वल्लाहु ख़लक कुल दाबतिम मिम्मा, सभिनी शयुनि खे जानवरनि खे जेके शयूं आहिनि उनखे पाणी वञा अलाह ताला ठाहियो आहे. सूरत अंबिया में अलाह ताला फरमायो त सभु शइ मूं पाणी वञा ठाही आहे, हर शइ पाणी वञा. पोइ पहिरीं सभु कुझु मतिलबु पहिरीं जेको ठाहीं त पाणी ठाहीं, उन खां पोइ पाणी मुंहिंजा ॿियूं शयूं ठाहीं, उन खां पोइ मिटी ठाहीं, मिटी मुंहिंजा पोइ वरी इंसान ठाहीं, बाहि ठाहीं, उन मुंहिंजा वरी पंहिंजो जिनात ठाहियईं, वरी नूर ठाहियईं, उन मुंहिंजा पोइ वरी मलाइक फ़रिश्ता ठाहियईं. पर नबी पाक सलाह सम्झो नूर जेको आहे सभिनी खां मतिलबु त इहा ॻाल्हियूं सभु हिक ॿिए सां मिलनि थियूं. ख़ाकी इंसान आहे, पर हाणे जेके चारि एलिमेंट्स पहिरीं चइजनि था, हाणे त 92 एलिमेंट घणा हुआ जॾहिं असां ते पढ़ी, हाणे पोइ 112 अलाए घणा एलिमेंट थी विया आहिनि तेसि ताईं. हाणे एलिमेंट्स, पर हाणे चारि मीन चइनि एलिमेंट्स मां सभु शयूं ठहनि थियूं. मतिलबु ॿियो जेके ॿियूं शयूं आहिनि मतिलबु उहे पूरी इन्हनि चइनि बिना ठहनि थियूं हल्को ख़ाक ऐं पाणी ऐं बाहि ऐं हवा जेके आहिनि से जेके पर हाणे उहे जेके आहिनि से ख़ाक पाणी हवा ऐं सा केमिकली जेके उनखे वरी वधीक उनखे एनालाइज़ थो कजे जिन में हिन फलाणी पाणीअ में हाइड्रोजन ऐं ऑक्सीजन आहे फलाणी हवा में फलाणी फलाणी शइ आहे उन में ख़ाक में फलाणी फलाणी शयूं आहिनि पर मतिलबु उहे वरी एलिमेंट्स जेके आहिनि वधी था वञनि बहरहाल इहे अलाह ताला फरमाए थो सभु शइ पाणी मां ठाही हाणे इन मुतालिक़ किताब जेके तव्हांखे पढ़णो आहे त पोइ साइंटिफिक किताब आहिनि पंहिंजे बुखे जा या ॿियनि माण्हुनि जा उहे माण्हू पढ़े माण्हू जेको साइंस जंहिंजे ख़्याल मंझि आहे त उहे कुल दाबत में आहिनि फमिन मई यमशी अला बथनी हाणे जानवर जेके आहिनि से जेके हलनि था से के पंहिंजे पेट ते था हलनि बथन बतन ते हलनि था पेट भर था हलनि मतिलबु त वमिन मई यमशी अला रिजलैन ऐं के आहिनि उन मज़ा जेके ॿिनि टंगुनि ते हलनि था इंसानु ॿिनि टंगुनि ते थो हले पर पखी जेके आहिनि घणो करे मूं अर्ज़ु कयो अॻु में त पखी खे ॿ टंगूं आहिनि टे कोननि जेको चारि आहिनि त पोइ वरी अला यमशी अला रिजलैन टिटीहर जूं टे टंगूं टई भॻियूं बाज़ मूं ॻाल्हि कई मां त हाणे वरी या कजे ऐं पंहिंजो करो रखी किरड़ीअ ते पाण किरड़ी जो वण बि थियो किरड़ी वरी नंढड़ी जेका लिज़र्ड क़िस्म जी शइ आहे नंढड़ी सॼणु चइजे थो उनखे छा थो चइजे उहा जेका हले थी उनखे किरड़ी उनखे बि चइबो आहे किरड़ी पोइ उन करो रखी किरड़ीअ ते जूं जेका असां निमाज़ पढ़ी छॾी त पाण जूं खे निमाज़ पढ़ाईंदा आहिनि ॿार पाण त पढ़ूं कोन वॾा जेके आहियूं पोइ हाणे ॿार जेके आहिनि उनखे सेखारिबो भई निमाज़ पढ़णी आहे इन करे पोइ जूं खे बि निमाज़ पढ़ाईंदा पहिरीं पोइ किरड़ीअ खे किरड़ीअ ते कन करो रखी जूं खे पढ़ाईंदा निमाज़ पोइ टिटीहर जूं टे टंगूं से टई भॼंदियूं बाज़ भॼी छॾींदो पर टी आयसि ई कोन का वीचारी भॼंदी किथां टी बाज़ भॼी छॾियसि पर ईंदो चए हाणे पोइ अॻिते भॼे थो वमेन होम ऐं यमशी आला अरबा के आहिनि उन में जेके चैन ते हलनि था चौपाया जेके जंहिंखे चैन पेरनि वारा पोइ हाणे के जानवर आहिनि जेके सेंटीपीड माना सौ बि उनखे पेर आहिनि पाण उनखे सौ आहिनि या न आहिनि वारा के केतिरा पेर आहिनि के केतिरा पेर आहिनि इंसेक्ट जेके आहिनि त इनखे छह पेर आहिनि इहे वरी ॿुधाइनि था असांजा इंटामोलॉजिस्ट असांखे अला यखलुकुल्लाह मां आहे छा अलाह ताला खे जेकी वणे सो ठाहे मतिलबु जहिड़ी मखलूक ठाहिणु चाहे उहा ठाहे सघे थो या मतिलबु त सम्झो इन अलाह अला कुल शयुनि कदी अलाह ताला हर शइ ते कुदरत रखे थो भई ताक़त जेका वणे सो ठाहे लक़द अंज़ल न आयत न हाणे हीअ आयत जे नाज़िल हुअणु बर बार बार बार जेके हिन सूरत में अचे थी ॻाल्हि हीअ असां आयतूं मोकिलियूं आहिनि हिन मज़ा मतिलबु त हिदायत वठण जे लाइ इहो कोन तव्हांखे साइंस सेखारण जे लाइ साइंस जा पाण ई पिया सिखंदो पंहिंजो न को को तव्हांखे भोग जे लाइ आहे पर बार बार अलाह ताला चए थो त हीअ तव्हांखे हिदायत जे लाइ हीअ असां आयतूं मोकिलियूं आहिनि लक़द अंज़लना आयातिन मुबैन आयतिन पधरियूं आयतूं बैन आयतूं मुबैन आयतूं ॿियनि शयुनि खे पधरो करण वारियूं यानी अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके ॿियनि खे पधरो कनि थियूं उहे आहिनि सिधे पंहिंजो खोले ॿुधाईंदड़ ऐं खोले ॿुधाइण खे खोले ॿुधाइणु अलाह यहदी मई शाह जंहिंखे अलाह ताला चाहे तंहिंखे हिदायत करे थो हाणे हिदायत इहो जेको आहे सो बि हर हर अचे थो वरी त जंहिंखे अलाह ताला हिदायत ॾिए नूर वारी आयत में बि हो त जंहिंखे अलाह ताला नूर ॾिए वरी का ज़ुल्मात वारी आयत हुई उन में अलाह ताला चए थो जंहिंखे नूर नथो ॾिए जंहिंखे हिदायत नथो ॾियणु चाहे तंहिंखे नूर नथो मिले हाणे वरी बि हिते इहे छहतालीह आयत आहे उन में अलाह ताला फरमाए थो अलाह यहदी मई शाह जंहिंखे हिदायत जो रस्तो ॾेखारणु चाहे तंहिंखे अलाह ताला इलाह सिरातिन मुस्तक़ीम सिधे रस्ते ते मोकिले उनखे सिधे रस्ते ते हलाए उनखे जंहिंखे चाहे मतिलबु इहो सॼो आहे अलाह जे अख़्तियार में यकूलून हाणे हिते मुनाफ़िकनि जी ॻाल्हि हले थी अचे थी वई यकूलून आमन्ना बिल्लाह व बिल रसूल व अताना टई शयूं था चवनि चवंदा हिकिड़ो त असां अलाह खे बि था मञूं ऐं ॿियो वरी चवंदा असीं रसूल खे बि मञूं था टियों चवंदा असीं अतात बि करियूं था अलाह जी ऐं रसूल जी पर सुम यत वल्ला फरीख़ु मिनू पोइ हुन मज़ा हिकिड़ो ग्रुप आहे जेको फिरी थो वञे हलियो मुंहुं मोड़े थो वञे हलियो इहे त वल्ला वल्ला माना फेरो ॾियणु फेरी फेरी ॾेई ऐं ॿिए पासे थी मुंहुं करे बीह रहणु हाणे इहो मुनाफ़िक जो ॼण कमु इहो आहे त हुनखे ॿ मथा हूंदा आहिनि उहे जेके ॿार इहे आहिनि हुन में हिकिड़ो आहे जंहिंखे ॿ मथ ॿ मुंहं आहिनि हिन पासे बि मुंहुं अथसि हुन पासे मुंहुं न अथसि माना ॿिए में हुयो आहे ॿ छापड़ियो आहे इहो जिमिनाए जा कहिड़ो आहे जेको हुनखे ॿ मथा आहिनि ॿ मुंहं अथसि माना हुन हिकिड़े माण्हू हीअं ॻाल्हाईंदो ॿिए मुंहं सां हीअं ॻाल्हाईंदो ॿ ज़बानूं अथसि मतिलबु त हुनजी ॻाल्हि पकी न आहे हिकिड़ी ॻाल्हि ते न आहे हिन जे हिकिड़ो हिकु ज़बानूं थी ॿ ज़बानूं न थी ॿ चापलियूं न थी हुन पासे बि आई हिन पासे बि आई ॿिन्ही जी चापलूसी थो करीं मतिलबु त पोइ इन में आहे त इहे चवनि था ईअं पर कनि ईअं न कोन था सुमैया त वल्ला फरीक मिनुम मिम्बाद ज़ालिक हुन चवण खां पोइ उहे फरी फिरी था वञनि हुन मञा हिकिड़ो फ़िरको आहे फरीक़ुनि माना फ़िरको हिकिड़ो ग्रुप हुन मञा वञे थो जेको फिरी वमा उला यकबिल मोमिनीन उहे ईमान ते न आहिनि पकी ॻाल्हि थी मुनाफ़िक़ माना ईमान वारो न आहे काफ़र जेको आहे सो त हूअं ई काफ़र आहे लिकाए थो ॻाल्हि खे अलाह ताला जे पर काफ़र पधरो काफ़र आहे हू चए थो त आउं मञा कोन थो पर ठीकु आहे पर मुनाफ़िक़ जेको आहे चए थो आउं मञा थो पर वरी ॿिए पासे वञे थो चए थो कोन थो मञा पोइ इहो ॿि छा पियो इन सेंस में आहे वैदा दूल लाहे रसूल ई ली हकुम बैन हुम इज़ा फरीक़ुम मिन हुम मौर दून हाणे इहो अर्ज़ु कयोसीं अॻे दफ़े त जॾहिं हुनखे सॼो थो वञे त भई तव्हां अचो अलाह ऐं रसूल वटि अचो ऐं तव्हां जे विच में फ़ैसिलो करे मतिलबु को जहिड़ो आहे हुननि जो पोइ हाणे अर्ज़ु कयोसीं त पंहिंजो माण्हू हो बिशर हो कहिड़ो छा नालो हुन जो को फॾो हो कंहिं यहूदी सां पर यहूदी खे ज़मीन जो जहिड़ो हो हुननि जो त हीअ कंहिंजी आहे छा आहे त हुन चयो त हल त हलूं रसूल यहूदी चयो त रसूल तव्हांजो रसूल आहे हुन वटि हलूं था तव्हांजो ई माण्हू आहे तव्हांजो आहे पर हुनखे पक ई हुनजे ख़िलाफ़ु वेंदो केस रसूल पाक सलाह वटि ईंदा त इन करे चईं न न पाण हलूं था कैब बिन अशरफ वटि उहो यहूदी आहे तुंहिंजो माण्हू आहे तुंहिंजे यार वटि था हलूं त हुन इहो जेको कैब अशरफ हो वरी उहो मुस्लमान जे ख़िलाफ़ु हो पर हिन माण्हू जो वरी यार हो छो जो हीउ मुनाफ़िक़ु हो हुन सां गॾु यारी हुअसि दोस्ती हुअसि इन करे चए हल कैब बिन अशरफ वटि हलूं पाण इहो नबी पाक सलाह खे अलाह ताला जिब्रील अलाम जो मारफत मोकिलियो त हीअ ॻाल्हि बिशर हीअं थो चए पियो हीअं थो करे पियो पोइ इन करे हीअ आयत पोइ आई त तव्हां वञा हिकिड़ो ग्रुप आहे जेको हीअं करे थो जॾहिं सॾजनि थो त नथा अचनि भई हली विया नथो अचां कोन थो अचां वन लहमुल हक़ या तू इलाही मोस ईंदी जेके उन्हनि जे हक़ जी ॻाल्हि का आहे त पोइ ॾोड़ंदा था अचनि तिखो था अचनि था क़बूल कंदड़ थी था अचनि सूरत निसा जे आख़िरि में सूरत माहिदा जे आख़िरि में ॿ आयतूं आहिनि पंहिंजे अदल जूं उन में अलाह ताला फ़रमाए थो त जे जॾहिं हुननि जे ख़िलाफ़ु फ़ैसिलो थियणो आहे त शहादत ॾियणी आहे त उहे शहादत जेका आहे पंहिंजे ख़िलाफ़ु बि ॾियनि था पर हक़ जी ॾियनि था ऐं पंहिंजो सूरत माहिदा में अहिड़े क़िस्म जी आहे पोइ हिकिड़ी हुन में आहे हिकिड़ी हुन में आहे मूंखे यादि चङी तरह कोन्हे कहिड़ी किथे आहे किथे हुते पंहिंजनि जे ख़िलाफ़ु पंहिंजे ख़िलाफ़ु हुन में आहे जेकॾहिं दुश्मन जे फेवर में वञे त बि माण्हू खे विटनेस उहे ॾियणी आहे पर सिंधी में असां वटि चवंदा आहिनि त पंहिंजो लठ खणिजे भाउ जे पारां पर शाहिदी ॾिजे पंहिंजे अलाह जे पारां शाहिदी अलाह जे पारां ॾिबी उहो चइबो भाउ लठ मूंखे खणणी आहे पंहिंजे भाउ जे पारां विढ़णो आहे जहिड़ो करिणो आहे पोइ हाणे मुंहिंजो भाउ सही हुजे की ग़लति हुजे पोइ हुनजे पारां माण्हू करे थो भई ठीकु आहे मुंहिंजो भाउ आहे इन करे हुनजो पासो वठंदुसि पर शाहिदी आउं ॾींदुसि मुंहिंजे भाउ जे ख़िलाफ़ु जेकॾहिं हूंदी शाहिदी त पाक जे तरफ़ जी शाहिदी त उहा मुंहिंजे भाउ जे मुंहिंजे पीउ जे मुंहिंजे माउ जे ख़िलाफ़ु हूंदी त उहा मूंखे ॾियणी आहे ईअं शाहिदी ॾियणी आहे पर जेकॾहिं शाहिदी में फेरो थी कंदा वेंदा रुगो माण्हू इन ख़्याल सां त भई माए कंट्री राइट और रॉन्ग पर शाहिदी इहा कहिड़ी थी वई तुंहिंजे मुंहिंजो भाउ राइट और रॉन्ग मुंहिंजो पीउ भाउ राइट और रॉन्ग मुंहिंजो पीउ आहे त पोइ इन ॻाल्हि में ग़लति आहे ॻाल्हि आहे अफ़ी क़ुलूबिम मर्ज़ न अलाह ताला टे ॻाल्हियूं हिते चए थो त छा ॻाल्हि आहे हुनजो मसालो टे मसाला आहिनि हुन मुंहिंजो हीउ मसालो आहे या हीउ मसालो आहे या हीउ मसालो आहे टई मसाला आहिनि एक्चुअली मुनाफ़िकनि सां पर हुनजो अलाह ताला हिकु ज़िक्र मुख़्तसिर करे थो वञे अफ़ी क़ुलूबिम मर्दुनि मर्द आहे हुननि जे कलबनि में पोइ उन में सूरत बन सूरत बकरा में अलाह ताला चयो अफ़ी क़ुलूबिम मर्दुनि फज़ाद अहमुल्ला मर्द अलाह ताला हुनजो मर्ज़ु वधाए थो अहिड़ो मुनाफ़िकी जो मर्ज़ु जेको आहे अलाह ताला पाण वधाए थो हुनजो बि ठीकु आहे तूं हल भला फी ग़ैर पंहिंजे मर मूथू बि ग़ैज़ कोन वधाए थो अलाह ताला हुनखे ऐं मिर्ताबु यू पंहिंजो शक में पियल आहिनि त भला आहे न आहे रसूल पाक सही आहे ग़लति आहे हुन वटि वञूं हुन वटि न वञूं हू सही आहे न आहे की शक में आहिनि शक में बि आहिनि मर्ज़ बि अथनि ॿई ॻाल्हियूं आहिनि पर टी ॻाल्हि बि आहे अम यखाफ़ून ऐं यही फलाह अलहिम रसूल या हुननि खे ख़्यालु आहे हुनखे आहे त अलाह ताला हैफ़ कंदो अलाह ताला नाइंसाफ़ी कंदो या हुनजो रसूल नाइंसाफ़ी कंदो हुन सां अलाह ताला नाइंसाफ़ कोन्हे अलाह ताला नाइंसाफ़ी करण वारो कोन्हे न को हुनजो रसूल नाइंसाफ़ी करण वारो आहे त हिनखे कीअं ख़्यालु आयो त अलाह ताला असां सां नाइंसाफ़ी कंदो या रसूल पाक सलाह सां हुननि सां नाफ़ी टई ॻाल्हियूं आहिनि हुननि सां जेको मुनाफ़िक आहे तंहिं सां भल उलाक हम ज़ालिम चोथी इहा ॻाल्हि आहे त हू ज़ालिम बि आहिनि टायरंट आहिनि पंहिंजे ख़िलाफ़ु ज़ालिम बि आहिनि जो पंहिंजे नफ़्स ते ज़ुल्म था कनि ॿियनि ते ज़ुल्म था कनि पर जेको ज़ुल्म माण्हू ॿिए ते थो करे उहो ॿिए ते और थो करे ज़ुल्म उहो पंहिंजे पाण नफ़्स ते करे थो इन सेंस में त हुनखे हुनजो नतीजो जेको हिते बि भोगणो पवंदो दुनिया में आख़िरत में बि हुनखे उहो नतीजो ॾिसणो पवंदो हुनखां उहा सज़ा हुनखे मिलंदी हिन दुनिया में मिलंदी हुनखे आख़िरत में मिलंदी इन करे पाण ई पाण ते उहो ज़ुल्म करे थो जेको ॿिए ते ज़ुल्म थो करे पर इहा ॻाल्हि असांखे सम्झ ई कोन थी अचे पोइ असीं ज़ालिमनि खे गारियूं ॾियूं था पंहिंजो हुननि खे पिटियूं था हुननि खे लानत कयूं था मतिलबु त इंसानु कमज़ोरु आहे पोइ या अलाह हिन द हिन ज़ालिम खे ख़राबु करीसि हिनखे बुछड़ो करीसि हिनखे हीअं करीसि हिनखे हीअं करीसि पोइ दम मरहम या रब या दम मरहम या रब हिनखे जेके ज़ालिम आहिनि वॾा पवण ज़ाहिर ज़ालिम खे जॾहिं अलाह ताला टोड़ींदो हुनजा हथ टोड़ींदो हुनजा हथ चाहे त कुताह कोन फारसी में चइबो आहे त दस्तश कुताह कोन या अलाह हिन हथ नंढा कर यानी हेॾा हथ डिघा थी विया अथसि हलिया माना हेॾे हुनखे ताक़त हथ अची वई आहे ऐं हथ हेॾा वॾा थी विया अथसि दस्तश कुताह कोन हुनजा हथ जेके आहिनि नंढा कर मतिलबु टोड़ींसि मिला के हथ तब थी था अबी लहबम उहो तब त हथ टोड़ींसि हिन अबू लहब जा ऐं हुनखे तबाह कर सो इहो मतिलबु त चवणु हक़ आहे अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में चयो आहे त हुनखे हक़ आहे जे जिन सां ज़ुल्म थियो थो वञे हुनखे जेकॾहिं अहिड़ो ख़राबु लफ़्ज़ु चवणो आहे पंहिंजे दुश्मन जे ख़िलाफ़ु त उहो हुनखे ज़रूरी आहे हींअर मूं ॾिठो पिए असांजो सुल्तान अल औलिया नक्शबंद हज़रत पंहिंजो छाहे नालो नाज़िम अल हक़ हुन चयो पोइ आहे हिकिड़ो सूफ़ी आहे जेको हिननि खे ज़ालिमनि खे गारियूं वेठो ॾिए हुनखे पिटे वेठो चए थो मूंखे मुंहिंजी बि ड्यूटी आहे हुन पाण चयो चई मुंहिंजी बि ड्यूटी हाणे इहा आहे त आउं वेठो गारियूं ॾियां पोइ गुज़ारे वियो वीचारो ॿ हज़ार ॾह मंझि पर उहो चई पंहिंजो हीउ सॼो मुल्क जी किथे टुटंदा इराक टुटंदो पंहिंजो सीरिया टुटंदो पंहिंजो इजिप्ट टुटंदो पंहिंजो पाकिस्तान हीअं थींदो अफ़गानिस्तान हीअं थींदो फलाणा मुल्क हीअं थींदा पर चई त आउं मुंहिंजी बि हाणे ड्यूटी आहे त हुन ते लानत करियां वेठो पंहिंजे ज़ालिमनि ते जेके ज़ालिम आहिनि जेके धरती ते हींअर ज़ुल्म लॻाए वेठा आहिनि जिते हर हर हंधि जंग लॻाए वेठा आहिनि फ़र्ज़ु आहे ऐं इहो बि हिकिड़ो त उहे जेके आहिनि अलाह जा बाना उन्हनि खे पिटीनि छो त अलाह तां जॾहिं हथु खणबा त जेको सदोम ऐं गुमोर जा जेके माण्हू आहे पोइ उन्हनि जॾहिं ज़ुल्म कयो पोइ अलाह ताला चयो त मूं पंहिंजो फ़रिश्तो मोकिलियो पोइ फ़रिश्ते चयो असां ॿुधो आहे आसमान ते पहुती आहे रण हिन मुल्क जी हिन शहर जी आसमान ते पहुती आसमान ते पहुचंदी तॾहिं त अलाह ताला मतिलबु त हूअं ई ॾिसे पियो सभु वाइसे पियो पर जॾहिं आसमान ते रण पहुचंदी तॾहिं अलाह ताला जेको आहे सो हुनजो ख़तमु कंदो सिधो ऐं घुमोर जे मुल्क़नि खे त अहिड़े नमूने सां हिन जा मुल्क या रब दम मरहम या रब तब थी था बि इलाही तब पोइ इहो मतिलबु त हिकिड़ो ज़ालिमनि जे लाइ ईअं चवणु को उहो ॼण हुन में का ख़राबी कोन्हे उहा ज़रूरी आहे भले उलाइक ज़ालिमुन इन मां कान कौल मोमिनीन पर मोमिन हुनजे हुनजे ख़िलाफ़ु उनजे बरख़िलाफ़ु उनजे बरक्स मोमिन जेके आहिनि उनखे जॾहिं सॾिजे थो त बाबा अचो तव्हांजे फ़ैसिलो था करियूं त उहो डोड़ंदा ईंदा इन मां कान कौल मोमिनीन इज़ाद ऊ लला जॾहिं हुनखे सॾिजे थो अल्ला ताला ॾांहुं व रसूल हू रसूल ई ऐं जॾहिं हुनजे रसूल ॾांहुं सॾिजे थो हुनखे लियाकुम बैन हुउमि त हुननि जे विच में अलाह ताला कज़ावत करे हुकुम करे रूलिंग करे जजमेंट ॾिए त ऐं यकूलू समया न आहे त हू छा था चवनि हुनजो कौल जेको आहे चए थो असां ॿुधो ऐं असां अताअत कई समया न अथवा न उलाइक मुफ़लून अलाह ताला चए थो त उहे ई फलाह पाइण वारा आहिनि हिते इहे ॿई लफ़्ज़ इस्तेमालु करे फलाह वारो बि ईंदड़ आयत में वरी फाज़ वारो फाइज़ वारो फाइज़ून उलाइकुमुल मुफ्लिहून वमन युति अल्लाह व रसूलहु ऐं जेके अलाह ताला चवंदो इताअत कनि था अलाह जी ऐं पंहिंजे रसूल जी उनजे वख़्शल्लाह ऐं जेके अलाह खां डिॼनि था वयतक ऐं जेके हुनखे तकवा कनि था परहेज़गारी कनि था फलाइकुमुल फाइज़ून पोइ बेशक उहे ई फाइज़ून आहिनि उहे ई कामयाबु आहिनि उहे ई सक्सेसफुल आहिनि उहे ई मुराद माणींदड़ आहिनि साईं ॿेर वारे साहिबु लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो आहे मुराद माणींदड़ आहिनि मुफ़लिहून ऐं फाइज़ून हिन खां अॻु में जेका सूरत हुई कद अफ़लहल मोमिनून बेशक फलाह पाए विया हलिया जेके मोमिन हुआ हाणे हिते उहे मोमिन जेके आहिनि उन्हनि जे लाइ अलाह ताला चए थो हुमुल फाइज़ून हुमुल मुफ़लिहून अक़्समु बिल्लाह हाणे वरी पंहिंजे जेके आहिनि मुनाफ़िक ऐं काफ़र उहो कसम था खणनि वॾा वॾा हुननि जी ॻाल्हि वरी थो करे अक़्समु बिल्लाह जहद ऐमान वॾा वॾा कसम पका करे कसम खणनि था ल इन अमरतहुम ल यख़रुजुन जेकॾहिं असांखे हुकुम कंदे हे नबी पाक सलाहु अलॻि वसलम नबी असां हुकुम कंदे त असीं निकिरंदासीं यानी उहो कूड़ो कसम था खणनि दिलि में कोन निकिरंदा कोन हाणे हीअ तबूक जी जंग ते केतिरा माण्हू जेके आहिनि से ख़्याल सां रहिजी विया के ॼाणी वाणी रहिजी विया कनि उज़ुर कया कनि कीअं कया पोइ सूरत तौबा में उन्हनि जो ज़िक्र आहे इहो उन ॾांहुं इशारो आहे لا يخرجن كلا تقسموا جي قسم نہ کھڑو وڈا وڈا اللہ تعالی جي طاعت معروفۃ طاعت جي کس معروف ہے گجي کون ہے پدری ہے مطلب سب کہ خبر ہے جن طاعت کندو تو خبر پجي ويندي ہلندو حکومت تے ہلندو تو خبر پجي ويندي حکومت تے عذر کرے بہانو کرے پوتے رہجي ويندو تو خبر پجي ويندي چيو چيو وٹھو چنگي طرح طاعت معروفۃ इन अलाह ख़बीर बि मां तामिल हुन अलाह ताला खे सॼी ख़बर आहे जेकी तव्हां करियो था अमल करियो था हुनजी सॼी अलाह ताला खे ख़बर आहे कुल अती उल्लाह व अती उर रसूल हाणे त केतिरा दफ़ा हिते अताहत ऐं इताहत जी हिदायत सां वास्तो आहे नूर जी सां वास्तो अताहत सां वास्तो आहे कुल अती उल्लाह चओ हे नबी पाक सलाहु अलैहि वसल्लम माण्हुनि खे त अलाह जी इताहत करणु ऐं रसूल जी इताहत करणु इहो ज़रूरी आहे फ़ैन त वल्लो पोइ जे मुंहुं मोड़ींदो अलाह जी अताहत खां यार नबी पाक जे अताहत खां ॿिन्ही मञा कंहिं खां बि हींअर आहिनि इहो माण्हू ॻाल्हि कंदो वरी हर हर कजे छो जो मूंखे गॾिया आहिनि माण्हू मूंखे भिता आहिनि भिता सिंधी में चइबो आहे त मतां त अहिड़ो मूंसां कमु कयो अथऊं जो बसि आऊं छा चइबो आहे त जुती खणी वञे जुती पोइ ते छॾे भॻो जी ईअं चइबो आहे त मुंहिंजो जुती बि कोन कयई भॼी वियो हलियो तीअं आऊं बि भाया जुती बि न पायां भॼी वञा हलियो अहिड़ा माण्हू आहिनि पंहिंजो अलाह जे रसूल जी रसूल जी चए न ॻाल्हि छा था मञूं असीं उहो जेको क़ुर में ॻाल्हि पई आहे लिखी उहा असीं मञींदासूं उहो वुज़ू हीअं कबो ऐं हीअं कबो ऐं सजदो हीअं कबो हीअं कबो क़ुर में ई लिखियो पियो आहे वरी हदीस में ई लिखियो पियो आहे पोइ हाणे अहिड़नि माण्हुनि खां अलाह ताला पनाह में रखे परे रखे तमामु फ़ैन त वल्लो पियो जेकॾहिं मुंहिंजो मुंहुं मोड़ींदो मुंहुं फेरींदो फ़ैन मां अलाए मां होमिल त रसूल पाक सलाहु आसम ते उहो आहे जेको हुनखे ॿार ॾिनो वियो इहो ॿार जेको आहे इहो सकल जेको सकील ॿार जेको मुज़म्मिल मुदसर में आयो त असां तोखे वॾो ॿार ॾियण वारा आहियूं जेको सूरत अलम नशा अलक सदक वदाना अनक विज़र कयो विज़र विज़र आहे इहो ॿार इहो साॻियो होमिल उहो उन पाक रसूल पाक सलाह सां खयो जंहिंजे करे अलाह ताला चयो तुंहिंजी पुठ ते भॻी माॻे सो असां तुंहिंजो ॿारु हल्को कयो आहे हाणे त अलाइकुम मां होमिल तुमाए उन्हनि ते काफ़रनि ते ऐं जेके आहिनि पंहिंजा छा मुनाफ़िक जेके उन्हनि खे उन्हनि जो ॿारु उहे खणंदा वन उथियू त तदू जेकॾहिं इताद कंदा कई वई उहो इताद कंदा त तदू त हिदायत पाईंदव हिदायत अताद सां आहे हिदायत हासिलु न थींदी जेकर माण्हू अताहत न कंदो वमा अल रसूल इलल बलाउल मुबीन अलाह त रसूल जेको आहे अलाह जो उन ते कुझु कोन्हे सवाइ पधरे बयानु करण जे बल बला तबलीग करण जे ॾेई चई पहुचाए छॾण जे ॻाल्हि पहुचाए छॾियईं या पधरी करे छॾियईं हाणे पाण ॼाणो त हुनजो अलाह ॼाणे वादीना मनू मिनखुम हाणे वरी ईमान वारनि जी जॾहिं हिकु क मुनाफ़िकनि जी ॻाल्हि वरी ईमान वारनि जी वरी मुनाफ़िकनि जी ॻाल्हि वरी ईमान वारनि जी ॻाल्हि करे वादीना मनू मिनखुम वामिल सवालियात जन उन सां अलाह जो इहो वाइदो आहे जॾहिं ईमान आंदो तव्हां मज़ा ऐं वामिल सवालियात जन साल अमल कया الذين من قبلهم त असां उन्हनि खे ईअं ख़िलाफ़त ॾींदासूं ज़रूरु ॾींदासूं हाणे इहो हिकिड़ो मौजज़ो आहे रसूल पाक सलाहु सम्झे जो त पंहिंजे ज़िंदगीअ मंझि सॼो जेको अरेबियन पेनिनसुला आहे उहो सॼो मुस्लमान थी हलियो ऐं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत अबू उमर ऐं हज़रत उस्मान जे ज़माने मंझि वञी इस्लाम पहुतो होॾां खुरासान में हेॾां पंहिंजो मकरान ताईं अची पहुतो सिंध में नवे हिजरी ताईं पहुतो होॾां इन ई हज़रत उमर जे ज़माने में मिस्र ताईं वञी पहुतो मिस्र खां मथे मतिलबु पहुची हलियो ऐं पंहिंजो नवे साल जो साॻे साल जॾहिं सिंध में पहुतो आहे 712 या नवे हिजरी में त होॾां 711 मंझि पहुतो आहे वञी स्पेन मंझि इस्लाम त अहिड़े नमूने सां इस्लाम पखिड़ियो आहे इन्हनि थोरनि ई सालनि मंझि 30 सालनि जे अंदरि पहिरियां ई ऐं पोइ 90 सालनि जे अंदरि पंहिंजो सिंध ताईं पहुतो आहे ॿियनि मुल्कनि ताईं पहुतो आहे पर हिंदुस्तान में 300-400 साल पोइ पहुतो आहे पर हिंदुस्तान में इस्लाम पोइ पहुतो आहे पर वॾो मुल्क आहे वरी बादशाह वॾा हुआ दिल्ली वग़ैरह हिन में त पोइ उते मतिलबु त बादशाह उनजे हेठां बि अची वियो सिंध कंहिं ज़माने में पर सिंध में इस्लाम जेको आहे सो उन्हनि ॿियनि मुल्कनि खां 300 हिंदुस्तान जे ॿियनि मुल्कनि खां लाहौर ऐं पिशावर हिन खां 300 साल अॻु में पहुतो आहे जीअं असां तव्हांखां अॻु में ख़िलाफ़त ॾिनीसूं पर अॻु में जेको हज़रत आदम अलाम ख़लीफ़ो हज़रत नूह अलाम ख़लीफ़ो आहे हिन सिंस में हज़रत इब्राहिम अलाम ख़िलाफ़त आहे हज़रत मूसा अलाम ख़लीफ़ो आहे पर दाऊद अलाम खे अलाह ताला चयो क़ुर शी में आहे त दाऊद तोखे असीं ख़िलाफ़त ॾियूं था इहो सूरत पंहिंजे सवाद में इहो लफ़्ज़ आहे ऐं ॿियनि खे जिनखे बि अलाह ताला ॾियणु चाहे थो पोइ मतिलबु ज़ुल्करनैन आहे हुनखे मिलियो या बादशाह जेके जंहिंजो ज़िक्र क़ुर शरीफ़ में कोन्हे जेके सुठा बादशाह हुआ पहिरां पंहिंजो अलाह जा ज़रूरु चङा हूंदा बादशाह हमूराबी हो बादशाह या पंहिंजो सरगोन हो बादशाह इराक जा हुआ बादशाह या हिन पासे कुरोश कबीर हो या दारियूश हो या सुठा बादशाह हिन में गुज़रिया के पुछा बादशाह मतिलबु त हर ज़माने में कंहिं ज़माने में कहिड़ा कंहिं ज़माने में कहिड़ा त पोइ निमरूद आहे ॼण पुछड़ो बादशाहनि में आहे ऐं पंहिंजे मिस्र में जेके बादशाह हुआ त मञा के बादशाह सुठा हुआ हिकिड़ो बादशाह जन हज़रत इब्राहिम अलाम सां सुठो सलूक कयो हिकिड़ो बादशाह ख़राबु सलूक कयो मतिलबु अहिड़े नमूने सां बादशाह थियनि था मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में मुख़्तलिफ़ ज़मारनि में मिनकबलहम दीन अहम लज़ीरम ऐं दीन हुननि खे तमकनत ॾींदासूं ऐं हुननि जो दीन जेको आहे सो हुन खां अलाह ताला जंहिं खां राज़ी थियो आहे उनखे तमकनत मिलंदी उनखे अथॉरिटी पावर मिलंदो हाणे दीन जेको आहे इस्लाम आहे हींअर सॼी दुनिया में छांइजी वियो आहे हालांकि केतिरो कफ़ार जेके आहिनि से हुनजे ख़िलाफ़ु जेको आहिनि सो हींअर मुसीबत लॻाए वेठा आहिनि पर अलाह ताला हिन जे दिलनि मञा ईमान हाणे हींअर ग्रीस में यूनान में जेको आहे सो कल्ह बि ख़बर आई आहे त उहे जेके पहुतान मुहाज़र सीरिया मञा भॼी जा कनि ॿियनि मुल्कनि जा त उन्हनि खे उहे चवंदा वीचारा आहिनि ईसाई जेके उहे चवंदा त ईसाई थी वञो हलिया पंहिंजो जोहवास विटनेस जे नाले ते चऊं त हीअ मूं वटि बि ईंदा आहिनि हिते मुंहिंजा यार आहिनि घणा पोइ आउं वरी हुन खां बिचंदो आहियां वरी भॼी वेंदा आहिनि वीचारा के वरी ईंदा बि हुआ के माण्हू मुस्लमान थियण वारा हुआ पर पोइ हाणे इन्हनि मंझि आहिनि पोइ जिते उहो चवंदा त हीअं क्रिस्तान थी वञो हलियो पोइ असीं तव्हां सां हीअं कंदासीं उहो कंदासीं पोइ वरी ख़बर ॾिनी आहे पंहिंजे हुन में अल जज़ीरा वारनि आंदी आहे त इहा हाणे असांखे क्रिस्तान था कनि भई क्रिस्तान खे असां कीअं थींदासूं हाणे अलाह ताला खे पुट आहिनि धीअरूं आहिनि हीअ आहिनि उहा आहिनि हाणे इहो त असीं ॻाल्हि मञण जे लाइ कंहिं हैसियत में तयारु कोन आहियूं हीअ जेको दीन आहे जंहिंजे दिलि में वेही वियो हलियो उहो निकिरंदो कोन पोइ जंहिंखे ख़बर ई का कान्हे त पोइ हाणे को भले क्रिस्तान थिए की जेको वणेसि थो थिए हुनखे पंहिंजे दीन जी ख़बर न हूंदी त पोइ हाणे छा कबो पर पोइ अहिड़ो को मिसालु कोन्हे हींअर जी इन साॻे ख़िलाफ़ु जेको आहे इस्लाम जे सॼी दुनिया इन बावजूदु इस्लाम पखिड़िजे पियो इन्हनि साॻियनि मुल्कनि में अमेरिका में बरतानिया में फ्रांस में हिते दीन पखिड़िजे पियो वधीक वधीक औरतूं जेके आहिनि वधीक मुस्लमान पियूं थियनि इन करे जो औरतुनि जी दिलि जेका असां इस्लाम जे लाइ बिल्कुलु इस्लाम खे सम्झनि थियूं त असांजी प्रोटेक्शन इस्लाम जा आहे हाणे इहा ॻाल्हि ईअं थी उहो दीन जे मथां तव्हां राज़ी थींदो जेको पसंदि कयो अथई तव्हांजे लाइ लहम अर्तदा लहम ओला युबत दिलनि न हुम बाद ख़ौफ़ हिम आमन आहे ऐं पहिरीं जेको ख़ौफ़ रहियो माण्हुनि जे दिलनि मंझि अर्ज़ु कयोसीं त ख़ौफ़ जेको मके मंझि हुओ पंहिंजे मुस्लमान वीचारा तलवार खणी सुम्हंदा हुआ तलवार सां सुता पिया हूंदा गॾु त इहो ख़ौफ़ जेको आहे सो अमन में बदिलजी वेंदो पोइ अहिड़ो ज़मानो आयो जो माण्हू औरत हिकिड़ी अकेली पंहिंजो उठ ते चढ़ी हिकिड़े इलाइक़े खां ॿिए इलाइक़े ताईं पहुची वञे हली अमन सां पहुची वञे हली उनखे को ख़ौफ़ कोन थींदो यादून शइ आहे या इहे माण्हू जेके हूंदा से मुंहिंजी इबादत कंदा मोमिन जेके आहिनि ऐं कंहिं ॿी खे शइ खे मूंसां शरीक कोन कंदा पोइ मन कफ़र बाद ज़ालिक पोइ जिन कुफ़ासून जंहिं हिन खां पोइ जिन कुफ़ुर कयो वरी अलाह जी इबादत करण खां बजे बजाए वरी ॿियनि जी इबादत कयूं या ॿियनि खे सॼाऊं ओ फलाणा अच मुंहिंजी मदद कर फलाणा मुल्क अच तूं मुंहिंजी मदद कर पोइ जॾहिं अलाह खे छॾे ॿियनि मुल्कनि खे ॿियनि काफ़रनि खे सॾु कबो पंहिंजी मदद लाइ त पोइ माण्हू काफ़रनि जहिड़ो थी वियो हलियो पोइ हुनखे कोन मिलंदी मदद जेका वाक़ी मुसलात वातु ज़कात वाती उर रसूल अलकुम तुरहमून पोइ क़ाइमु कयो निमाज़ खे ऐं ज़कात ॾियो ऐं अताद कयो रसूल जी हाणे वरी अताद जो लफ़्ज़ आयो आती आहे रसूल जी अताद कयो ताद तव्हां ते रहम कयो वञे अलकुम तुरहमून वमावाहमार वल बेसल मसीह لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وما واهم النار ولا بئس المصير ان جي بدرا ان جي عوض ان جي برعکس جيڪي کافر آهن انن جو وہ سمجھن ٿا ته اسين الله تعالى کي عاجز ڪري ڇنداسون هينو ڪري ڇنداسون اسين ان کان گوي کٽي وينداسون مل مل الله کي ماري وينداسون اليا ڌرتي تي ईअं था चवनि पर अलाह ताला मा वाह हुन जो जहनम हुनजी जॻह आहे मा वाह नारवल बेसल मसीर उहो तमामु पुछड़ी जॻह आहे वञण जी हाणे ते असीं वक़फ़ो कयूं था इनशा अलाह वफ़रना वरहमना वरज़ुकना वाफ़ज़ना वाहना अला सवात मुस्तक़ीम सवात लज़ीन अनाम तलीम ग़ैर महदूब अलहमीन आमीन रबना तक़बल मिना इन कन तस्मी अलीम वतुब अलीन कन तवाबुर रहीम असमी अलाह अलाह तवकल रबल अरसल अज़ीम